اب جہاد کو گھنٹہ بیان ہوگا. اللہ نے مسلمان کی جان و مال کو خرید لیا. لڑو مسلمانوں, حضور بدر میں نکلے, احد میں نکلے, فلاں نکلے, جہاد یہ ہے. اس کے اندر غبار لگ جائے تو جہنم کی آگ حرام. اعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف, یاد رکھو تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے. لیکن جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ بھی جہاد ہے, اور محنت کرنا وہ بھی جہاد ہے, کوشش کرنا وہ بھی جہاد ہے, تو جائے گا جہاد پہ؟ جی اس کی تو بہت لمبی تشریح کر دی تھی اس دن. نئے ساتھیوں کو چاہیے تھا کہ پانچ دن پہلے تشریف لے آتے. بالکل بات سمجھ رہی ہے آپ لوگوں کو. دیکھو جہاد اپنے لغوی معنی کے تحت استعمال ہوا اور اس کے فضائل بھی ہیں. اور میں نے کہا تھا جو لغوی جہاد ہے وہ کافر بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, اور کس آیت نے بتایا تھا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ, وہ تُشْرِكَ بھی, کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اس پر جہاد کریں. جہاد ہر وہ کوشش اور محنت جس میں مد مقابل موجود ہو تو وہ جہاد کہلاتی ہے. لیکن یہ جہاد اسلامی فرائض میں سے نہیں ہے, یہ جہاد کا شرعی معنی نہیں ہے. یہ ماں باپ کی خدمت کے لیے بھی ہوگا, یہ اصلاح نفس کے لیے بھی ہوگا, یہ ہر محنت و کوشش کے لیے ہوگا, اس کی اپنی فضیلت. مگر جہاد کا شرعی معنی قتال فی سبیل اللہ ہے. کیونکہ مدینہ کی گلیوں میں جب آواز لگتی تھی کوئی بچہ, کوئی عورت, کوئی بوڑھا جہاد کا کوئی اور معنی نہیں سمجھتا تھا سوائے اس معنی کے. اور اس معنی پر قرآن کی یہ 484 آیتیں موجود تھیں, 400, اور ہم نے کہیں بے انصافی نہیں کی. جہاں لغوی معنی میں جہاد استعمال ہوا میں نے کہا کہ نہیں کہا لغوی معنی میں ہو رہا ہے, ہمیں کوئی بخل نہیں. بیسیوں معنی ہے جہاد, بیسیوں چیزوں میں استعمال ہوگا, اور وہ صلات بھی ہوئی ہے. ایک صلات المشرکین ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ صلات کسے کہتے ہیں عربی میں؟ نماز کو کہتے ہیں نا. آپ کو کہے کہ ہم کہیں بھائی نماز پڑھو, وہ کہے آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. ہم کسے کہتے ہیں صلو, صلی یا شیخ, نماز پڑھو, کہتا ہے کہ مشکل میں ڈال دیا. کون سی نماز پڑھو؟ صلاۃ المشرکین ما کان صلاۃ عند البیت الا مقام و تسجیا. سیٹیاں بجاؤں, تالیاں بجاؤں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ ملائکہ صلاۃ ملائکہ پڑھوں یا صلاۃ اللہ پڑھوں؟ صلاۃ حیوانات پڑھوں یا صلاۃ الطیور پڑھوں؟ ہم کہیں گے ایک ہی معنی, یار نماز کا, سیدھی سیدھی نماز پر تاویلیں چھوڑ ایک طرف ہٹ. تو اسی طرح جہاد پر بھی کوئی زیادہ فلسفہ کرے اسے کو خدا کے لیے. یہ جو 25-30 قسم کے جہاد ہیں نا ان کو ایک طرف رکھو. یہ جو جہاد زمانہ قتال اسلام کے محکم فرائض میں سے ہے, جس کا منکر کافر ہے, جس پر اللہ کے نبی کے 27 غزوات شاہد عادل ہیں, 62 سال کی عمر میں آقا مدنی نکل رہے ہیں لڑنے کے لیے, پھر بھی مسلمان کہہ رہے یہ حضور پیاسے جا رہے ہیں, یہ چھوٹا جہاد کر رہے ہیں اور میں بڑا جہاد کر رہا ہوں. نبی کے جہاد کو چھوٹا جہاد مسلمان کی شان نہیں کہنا. ہمارے اکابر نے اس کو اور معنی میں لیا تھا, لوگوں نے اسے غلط معنی میں استعمال کیا. اللہ کے نبی کا جہاد چھوٹا جہاد ہو سکتا ہے بھلا؟ اللہ کے نبی زخمی کھڑے ہیں, منہ سے خون ٹپک رہا ہے, میں پیپسی کی بوتل لے کے بیٹھ رہا ہوں, کہتا ہوں وہ چھوٹا جہاد کر رہے ہیں, میں بڑا جہاد کر رہا ہوں. کیا ہے اس سے بڑا ظلم زیادتی کسی امتی کی طرف سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو سکتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سبق یاد کرا دیا. کس نے کہا ہے؟ پورے قرآن میں کہیں ہے؟ تمام مدنی آیات میں جہاد کس معنی میں آیا؟ پوری پوری سورتوں کے نام اللہ نے, سورہ قتال, سورہ محمد, سورہ حجرات, سورہ احزاب, سورہ فتح, سورہ نصر, سورتوں کے نام اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ سورتوں کی سورتیں نازل کرے, ہم ایک جملے میں اس کو اڑا کے پھینک دیں؟ جب آپ کو تقریر کرنی ہو جہاد کے معنی لغوی پر الگ تقریر کرو. کو جہاد لغت میں مشقت کو کہتے ہیں, تکلیف کو کہتے ہیں. پھر اس کی کئی قسمیں ہیں, ایک مسلمان کا جہاد ہے, ایک کافر کا جہاد ہے. مسلمان کے جہاد کی پھر کئی قسمیں ہیں, ایک جہاد بالنفس ہے, حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ, اور ایک جہاد اپنے ماں باپ کی خدمت میں ہے, حضور نے فرمایا ففیہما جاہد. اس طرح سے اقسام بیان کرو. اور جب جہاد کا شرعی معنی بیان کرنا ہو پھر اس کو الگ بیان کیا کرو, تاکہ اللہ کا فریضہ خرچ مرض نہ ہوتا. میں آپ سے مسواک کہوں تو آپ کہیں گے مجھے معنی سمجھ نہیں ہے مسواک کا, کون سی مسواک مراد ہے؟ وہ ایک ہی مسواک ہوتی ہے. مسواک کے معنی متعین, وضو کے معنی متعین, نماز کے معنی متعین, صرف ایک جہاد ہے جس کو کبھی بھی تعین کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا. جو بھی بیان کرے گا ساتھ اس میں کوئی نہ کوئی چھوٹی چیز شامل کر کے اس کے معنی کو خلط ملط کر دی. ہم نے کوئی بات اپنی طرف سے کی آپ کے سامنے اس پوری تفسیر میں؟ 450 آیتوں سے زائد میں قتال کا حکم آیا کہ نہیں آیا؟ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بات پہنچا دی آپ کے سامنے. یا اللہ تو گواہ رہنا, زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. یا اللہ تو گواہ رہنا میں نے ان تک بات پہنچا دی, یا اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دی یہ بات, یا اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دی یہ بات. گلی گلی میں نبی کا فریضہ ذلیل ہو رہا ہے, مسلمان الٹے لٹکے ہوئے ہیں مر رہے ہیں, اور ہم نے جہاد کی پچاسیوں قسمیں نکال کر اللہ کے نبی کے طریقے سے روگردانی کی ہوئی ہے. کسی مسلمان کو اتنا بھی حق نہیں دیتے ہو کہ وہ اسلام کے ایک فریضے کو سچا مان کے دنیا سے چلا جائے. ہم نے بیسوں جگہ کہا جس کو نہیں لڑنا نہ لڑے, اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عذر رکھے ہیں, اور جہاد کو تسلیم تو کرو کم از کم. حضور بدر میں گئے, احد میں گئے, اس دن میں ایک جگہ جلسہ کر رہا تھا, میں نے مسلمانوں سے کہا بتاؤ حضور احد میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے, میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ گئے تھے لڑنے گئے تھے, بتاؤ لڑنے گئے تھے. جب نبی لڑنے گئے تھے تمہیں اس لڑائی کے ماننے میں کیا حرج, کوئی ہے دلیل کسی کے پاس؟ جب ایک دفعہ بھی چلے جاتے تو کافی تھا. اور میرے آقا 52 سال کی عمر سے لے کے اور اس بڑھاپے کی عمر تک جا رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, پتھر کھا رہے ہیں, تیر کھا رہے ہیں, صحابہ کو تیر دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوٹا جہاد ہے, چھوٹا جہاد ہے, پتہ نہیں کتنا دل بڑا, کتنا بڑا دل گردہ دیا لوگوں کو اللہ نے. وہ مانا نہیں تھا جہاد بمانا قتال فی سبیل اللہ, اسلام کے محکم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. وہ کب فرض ہوتا ہے؟ اس کی شرطیں ہیں, اور وہ شرطیں میں نے آپ کو یاد کرائی ہیں الحمدللہ. میں نے یہ نہیں چھوڑا کہ آج ہر آدمی کہتے ہیں جہاد کی شرطیں نہیں, اس سے پوچھو کتنی شرطیں سنا دے یاد نہیں. افسوس ہے, وضو کی شرطیں یاد, ہر چیز کی شرطیں یاد, نماز کی شرطیں, جہاد کی شرطیں مسلمانوں کو یاد نہیں. میں نے بیسوں شہروں میں اور درجنوں ملکوں میں مسلمانوں سے کہا کوئی مجھے جہاد کی شرط سنا دے. جو اعتراض کرتا ہے نا کہ جہاد کی شرطیں یاد, جانے کی نیت ہی نہیں ہے اصل, کبھی دل میں وسوسہ نہیں گزرا کہ ہم بھی لڑیں گے. تو پھر بہانہ ہے کشمیر غیر شرعی ہے, فلاں ایجنسیوں کا جہاد ہے, مجاہدوں کی گاڑیاں کہاں سے آ, ان تمام چیزوں کا کیا تعلق ہے اس کتاب کے ساتھ, اس قرآن کے ساتھ؟ قرآن تو لڑنے کا حکم مجھے بھی دے رہے ہیں, آپ کو بھی دے رہا ہے, اور ہم نے اس پورے 5 دن میں اپنی کوئی بات نہیں کہی. مفسرین کے اقوال نقل کیے, جہاد کے شرعی معنی عرض کیے, جہاد کے طریقے بتائے, اور قتال کی آیات چھانٹ کے آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دی. آپ کا فرض ہے آپ نے گلی گلی پہنچانا ہے اس کو, انشاءاللہ ایک ایک مسلمان تک پہنچانا ہے تاکہ یہ پابندیاں لگ جائے تو پھر جہاد کے معنی میں تحریف شروع نہ ہو جائے, تبدیلی نہ ہو جائے. یہ کرنا پڑے گا, ورنہ امام مہدی آ جائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے, اور ہم ان سے کہیں گے کہ عیسیٰ بنتا ہے ربو کا فقاتلا انہا ہونا قائدوں, کہ جاؤ آپ لڑو, ہم تو نہیں جاتے, کیونکہ جب جہاد کے معنی نہیں آتے ہوں گے تو کیسے جائیں گے لڑنے کے لیے. اب سب کو معنی یاد ہو گئے ہیں. میں نے کہا تھا جہاد کے 4 معنی, ایک معنی لغوی, وہ کیا تھے؟ محنت اور مشقت کرنا اعلیٰ درجے کی, استفراغ و ما فی الوسع و طاقتی, خوب محنت اور طاقت خرچ کرنا جبکہ مد مقابل کوئی چیز ہو, وہ چیز نفس ہو, کوئی دائیہ ہو, کوئی کافر ہو, کوئی مسلمان, یہ لغوی معنی. اور جہاد کے شرعی معنی کیا ہے؟ القتال فی سبیل اللہ مباشرتن یا معاونتن بمال او رائی او تکثیر سواد. اور جہاد کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ القتال فی سبیل اللہ. اور جہاد کے عرفی معنی کیا ہے؟ عرفی معنی, شرعی معنی, اصطلاحی معنی. اتفاق ہے محدثین مفسرین کا, اسماء الرجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو, آپ کو ایک محدث یا ایک مفسر غیر مجاہد نہیں ملے گا, ایک بھی. صوفیاء کی کتابیں اٹھاؤ, تمہیں بڑے بڑے مشائخ طریقت میں سے کوئی بغیر جہاد کے نہیں ملے گا. سب جاتے تھے, سب کو پتا تھا کہ اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں. یہ تو ابھی پتہ نہیں شروع ہو گئی ہے, جب سے انگریز آیا یہاں اور مرزا قادیانی کو کھڑا کیا اس نے وساوس, کوئی مسلمان جہاد کو خالص بیان کرنے کو تیار نہیں. ضرور اس کے سری معنی میں لغوی معنی گھسائیں گے, اور آخر میں لوگوں سے کہیں گے کیا ضرورت ہے لڑنے کی, جہاد اس سے بھی ہوتا ہے, اس سے بھی ہوتا ہے, یوں بھی ہوتا ہے. تو تمہارے جس جہاد سے کافروں کو نقصان نہ پہنچے, اللہ کے دین کو فائدہ نہ ہو, وہ قتال ہوگا, وہ جہاد ہوگا بھلا؟ اگر اتنا ہی جہاد ہو رہا ہے ساری دنیا میں تو حضور نے کہا تھا ذلت ختم ہو جاتی, کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ فرائض میں تحریف جائز نہیں ہے, اور اس تحریف کا خاتمہ ہو جانا چاہیے اچھی طرح سے. تو آپ ذرا کو یاد ہیں شرطیں کتنی ہیں جہاد کی؟ 6, ساری یاد ہے نا؟ اور ٹیسٹ کرائیں آپ لوگوں نے کہ آپ میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ جی پائی جاتی, ساری پائی جاتی ہیں, الحمدللہ. تو پھر تیاری کر لیں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ کا بہت شکر ہے جس نے پہلی مرتبہ یہ توفیق دی کہ سورہ فاتحہ کے اشارات سے لے کے پھر سورہ بقرہ سے لے کے سورہ اس سورہ نصر تک ہم نے یہ تمام آیات مکمل کی ہیں. ابتدا میں کافی تشریح بھی ہو گئی مختلف چیزوں کی, امید ہے آپ حضرات نے محفوظ کر لی ہوں گے اپنے پاس. آخر میں تو پھر وہی ہوا جو مدارس میں ششمہ امتحان کے بعد ہوتا ہے, وہ ہمارے ساتھ بھی ہوا آخری دو دن میں, لیکن جیسے تیسے اللہ تبارک و تعالی نے مکمل کیا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. حضرات علماء تشریف لائے ہوئے ہیں, ساتھی بہت جم کے بیٹھیں گے, ان کے بیانات ہوں گے, اکابر کی نصیحتیں ہوں گی انشاءاللہ, دعا ہوگی. جو 700 طلبہ کو سند دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے, باقی کئی معروم ہو گئے ہیں کیونکہ وہ بہت آخر میں آئے تھے, سب کو تو نہیں دے رہے. 700 ہیں, 700 سے کچھ زیادہ ہیں جن کو سند دی جائے گی انشاءاللہ. اور آپ حضرات کے ذمہ جو میں نے کام لگایا تھا وہ آپ حضرات اس کی تیاری کر لیں, اور کچھ ساتھیوں کے لیے انعامات بھی رکھے گئے ہیں جنہوں نے کافی محنت کی ہے, خصوصاً ہمارے مولانا آصف قاسمی صاحب نے جو اس دورے کے منتظم ہیں, تو جم کے بیٹھے. حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب جو ہمارے اسلاف کی نشانی ہیں, وہ تشریف لا چکے ہیں, وہ بھی تشریف لا چکے لا رہے ہیں. حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لائے ہوئے ہیں, اور علماء بھی ہیں, تو آپ حضرات جم کے بیٹھے ان شاء اللہ. استاد العلماء اور ہمارے اسلاف کی نشانی حضرت اقدس حضرت مولانا ڈاکٹر مولانا شیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں, میں بلا کسی تاخیر کے حضرت کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اپنے زرین خیالات سے ہمیں نوازیں, اور اس دورے کے بارے میں اپنے بابرکت ارشادات سے اس دورے کے طلباء کو مستفیض فرمائیں. حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم. اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین وخاتم النبیین رسول الرحمۃ ونبی الرحمۃ ورسول السلام وامام الہدى وعلی آلہ واصحابہ شموس الفضل وعلام الہدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. میرے قابل صد احترام علماء کرام اور مجاہدین عظام, آپ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ رب العالمین جل جلالہ نے آپ کو تقریباً 5 یا 6 دنوں میں قرآن مجید کا جو اصل محور ہے جہادی آیات, وہ آپ نے ہمارے مخدوم مکرم امام المجاہدین اسیر ہند حضرت العلامہ مولانا مسعود اظہر حفظہ اللہ تعالی ورعاہ وعیدہ وقواہ کہ زبان مبارک سے تشریحات سنی. اللہ تعالی آپ حضرات کو دارین کی نعمتوں سے سرفرازی عطا فرمائے, ایسے دروس ہونے چاہیے, خاص کر اگر حضرت مولانا دامت برکاتہم شعبان اور رمضان میں یہ تفسیر پڑھائیں تو زیادہ انسب ہوگا, جس میں ہزاروں طلبہ شریک ہو سکیں گے, یا کم از کم سہمائی یا ششماہی امتحانات کے بعد مدارس میں سفر کے مہینے میں سہمائی امتحان ہوتا ہے یا ششماہی امتحان, تو امتحانات کے بعد 2 یا 3 دن چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں پھر زیادہ طلبہ استفادہ کر سکیں گے. موجودہ حالات میں ان دروس کا بہت زیادہ ضرورت ہے. جو لوگ جہاد کو سمجھتے ہیں اور قرآن مجید نے جس اہتمام کے ساتھ جہاد کا موضوع بیان کیا ہے وہ مجاہدین کے زبان سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ہمارے شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاد کے قرآن مجید کی تفسیر شرح صدر کے ساتھ وہی بیان کر سکتے ہیں جو جہاد میں حصہ لے چکے ہوں. مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ ہمیشہ سرخ سیاہی سے لکھا کرتا ہے کہ یہ سرخ سیاہی شہید کے خون کے ساتھ مشابہ ہے. تو ان کے تمام درس کا دار و مدار جہاد پر ہوتا تھا اور اس زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو فرماتے تھے جس طالب علم کو سیکل چلانا آتا ہو وہ میرے دور تفسیر میں آئے اور پڑھے. اگر آج مولانا زندہ ہوتے مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جو طالب علم ٹینک چلانا جانتا ہو جو جہاد چلانا جانتا ہو وہ آئے اور میرے دور تفسیر میں شریک ہو. کاش اگر روئے زمین پر جتنے اسلامی ممالک ہیں ہر ملک میں جہادی مضمون کو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اہتمام کے ساتھ پڑھایا جاتا تو آج دنیا کا نقشہ تبدیل ہوتا. آج ہم امریکہ کے سامنے سرنگون نہ ہوتے. ہمیں ایسے جرنیلوں کی ضرورت ہے, ہمیں ایسے رؤساء ملوک کی ضرورت ہے کہ جو عالم جہاد بلند کر کے امریکہ جیسے خونخوار دہشت گرد کے مقابلے میں سر بکف ہو کے کھڑا ہو جائے. افسوس کہ آج خالد ابن الولید طارق ابن زیاد جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے جرنیل ہوتے, مستعصم باللہ ایک عظیم مجاہد گزرے ہیں. اس کے زمانے میں ایک مسلمان عورت کو روم کے بادشاہ نے ایک جیل میں قید و بند میں رکھا تھا. اسی جیل سے ایک آدمی رہا ہونے والا تھا, مسلمان تھا. اس عورت نے اس کی خدمت میں یہ پیغام دیا کہ آپ تو دو تین دن کے بعد جیل سے نکلنے والے ہیں, ازراہ کرم آپ جب اپنے گھر پہنچیں تو لوگ تو آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے. آپ کسی کو یہ وصیت اور یہ پیغام حوالہ کریں کہ وہ بغداد جا کے امیر المومنین کی خدمت میں اتنا کہے بس کہ یا امیر المومنین ان امرأة مسجونة فی سجون الروم تنادیک وہی تقول یا امیر المومنین, بس اتنا پیغام آپ پہنچائیں. اس عورت کا یقین کہ امیر المومنین کے پاس جب یہ پیغام پہنچے گا تو وہ ضرور میری رہائی کے لیے کوشش کرے گا. وہ آدمی رہا ہوا اپنے گھر پہنچتا ہے, سب سے پہلے اپنے اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ بھائی مجھے ایک مظلوم عورت نے یہ پیغام دیا ہے, اس کے لیے کون تیار ہوتا ہے کہ وہ بغداد چلا جائے. ایک آدمی نے کہا میں جاؤں گا. خدا خبر کتنے دنوں میں وہ آدمی روم سے بغداد پہنچا. روم اور بغداد کے درمیان کافی مسافت ہے. آتا ہے امیر المومنین کے دربار میں, وہاں چوکیداروں پاسبانوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, ایک آدمی سیدھا امیر المومنین کے ساتھ پہنچ سکتا تھا. اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین ویا سادت الوزراء, انی اتیت من بلاد الروم وابلغکم رسالۃ امرأة مسجونۃ فی سجون الروم وہی تنادی وتقول یا امیر المومنین. امیر المومنین اظہر غصہ ہوئے اور لرزنے لگے, کانپنے لگے اور اپنے وزیر اعلیٰ کو کہا کہ لکھو خط, لکھو من امیر المومنین مستعصم باللہ الى قلب الروم. یہ خط امیر المومنین کی طرف سے ہے, روم کے کتے کی طرف. روم کے بادشاہ کو کہا قلب الروم اور کہا حینما تسلم رسالتی ارسل الی تلک المرأة المسلمة المسجونة فی سجون الروم والا لأبعثن إليك جندا أوله عندك وآخره عندي. آپ فوراً میرے خط پہنچتے ہی جب آپ کے ہاتھوں میں میرا خط ہو اسی وقت آپ اس مظلوم عورت کو اکرام و احترام کے ساتھ جیل سے نکالیں، ورنہ میں ایک ایسا لشکر جرار بھیج رہا ہوں کہ جس کا پہلا سپاہی آپ کے دربار میں ہوگا اور آخری سپاہی بغداد میں ہوگا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج اسلامی ممالک کے جتنے سربراہ ہیں، خواہ عرب ہیں یا عجم، اللہ تعالیٰ ان کو یہ سعادت عطا فرمائے، ان کے دلوں میں شہامت و شجاعت پیدا ہوئے کہ تمام سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طرح وہ منسجم اور متفق ہو جائے اور امریکہ کو پیغام دیں کہ خاموش، آپ عراق کی طرف یا دنیا کے کسی اور اسلامی ملک کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں ورنہ ہم آپ کو زیر زمین دفن کر دیں گے. خدا کی قسم اس کی جرات نہیں ہے کہ اس طرف حرکت بھی کرے. وہ دیکھتا ہے کہ جہاں بھی میں نگاہ ڈالتا ہوں سب میرے غلام ہیں، سب میرے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں. ابھی ابھی ایک خط آیا تھا، وہاں ایک عالم نے بھیجا امیر المومنین کے نام عربی میں کہ امیر المومنین آپ انتم الاعلون کے مستحق ہیں. اگرچہ افغانستان میں ہزاروں طلبہ شہید ہوئے اور خون کی ندیاں بہ گئیں لیکن اب بھی تم انتم الاعلون میں ہو. اور کہا کہ یہ آیت احد میں اس وقت نازل ہوئی جب 70 بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، ان کی شہادت کے بعد یہ آیت اتری ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. امیر المومنین تم انتم الاعلون ہو، آپ یہ فکر نہ کریں کہ میری حکومت چلی گئی، طالبان کا وہ عظیم نظام درہم برہم ہوا، نہیں، اب بھی تم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اور خط میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے سلاطین وہ امریکہ کی ہر بات پر لبیک و صادیک کہتے ہیں، تنہا طالبان افغانستان میں تھے کہ وہ ہر بات پر لا نسلم لا نسلم لا نسلم. طالبان نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو مضبوطی سے ما کانوا یخافون الا اللہ، وہ صرف اللہ ہی سے ڈرنے والے تھے. وہ کہتے تھے جو بھی ہو جائے ہمیں کافر کے سامنے قطن نہیں جھکتے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، مسلمان اپنے مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا. ولا یسلمہ، وفی روایت ولا یخذلہ، مسلمان اپنے مسلمان کو کافر کے سامنے بغیر یار و مددگار بغیر مدد کے نہیں چھوڑے گا. تو کس طرح ہم اسامہ اور ان کے ساتھیوں کے بغیر یار و مددگار کے چھوڑے؟ تب امریکہ ان لوگوں کے پاس پہنچے گا کہ جب تک افغانستان میں کوئی طالب علم زندہ نہ رہے. یہ ہے شجاعت. والا کل حال میں زیادہ مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ ایک بہت بڑے قرآن مجید کے مفسر عالم مجاہد نے جو بیانات کیے ہیں اس کے بعد ہم جیسے ایسے بیکار طالب علموں کی باتیں مناسب نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے محافل کو بار بار ہمارے معرض وجود میں لائے اور حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے اور تمام فتن و محن سے رب العالمین مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. ایک خلوص سے دعا کریں، آج ہماری نگاہیں صرف رب العالمین ہی پر ہیں. دنیا میں کوئی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ عراق کے مسئلے میں وہ امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. یا رب العالمین تمام حالات آپ کے سامنے، یا رب العالمین انت غیاث المستغیثین اغثنا، اللہم انت ناصر المجاہدین انصر عبادک المجاہدین، اللہم ان المجاہدین یعلون کلمتک، اللہم انہم یحاربون اعداک اعداء الاسلام والمسلمین، ربنا ارحم على امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیلوں میں پیڑے پڑے ہوئے لوگ ان پر کیا کیا گزرتی ہیں، یہ لوگ جو افغانستان کے غاروں میں ان پر کیسی زندگیاں گزرتی ہیں۔ یا رب العالمین، ان لوگوں نے تو آپ کے دین کے لیے، آپ کے کلمے کے لیے یہ اتنے مصیبتیں برداشت کی ہیں، مولا ان قربانیوں کو قبول فرما، مولا ان قربانیوں کو قبول فرما، اور ان مظلوم مقہور مجاہدین کو خوشیوں کے دن بھی عطا فرما۔ انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر۔ اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین ولا سیما امریکہ واعوان امریکہ۔ اللہم شدد شملہم وفرق جماہم وخرب بنیانہم ودمر دیارہم۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی قلعہ بنا دے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تمام دشمنوں سے محفوظ فرمائے، ظاہری دشمن جو ہیں یا باطنی اندرونی دشمن یا بیرونی، تمام دشمنوں کو ذلیل و خوار بنا، اس ملک اور تمام اسلامی ممالک کو یا رب العالمین کفار کے برے نگاہوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔